بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. ديتا وليكي سورة الصافات رسل نعم ومكر لقمان نازل شوه شبك فانزوس دي مكي سورة دي او دا دي زينا او دوين باب دي دا سورة نوپل ياسر دا مزامين نوپل ياسر دا سورة مومن پوري مخ کے دری صورتنا پائے کے نہ پھر شفاعت قہریہ وکلا وزدی صورتن کے دا ذکر کے چاہتا سرچا بندگی کا ویدہ خزان اللہ تا محتاج عجز خلق دارنگ رمخ کی سر مناسبت دار سورہ یاسین سا آل ترد شفاعت قہریہ وس بیان دا تضرع دا مستفین او دارنگ رد پر شفاعت قہریہ کئی دارنگی سورہ یاسین کی بیان داد اللہ و عقل و پا مسئلہ توحید وس بیان کی دے خبری چا عدلہ ان عقلیہ دا ملائک و دارنگی دان بی علیہ السلام پا دا مسئلہ بانی دعوار سورہ سر تضرع او عاجزی دا سوالیین چا ملائک دا دارنگی مرسلین دی سر تضرع دا پیریانونا او دی کی واقعیت دان بی علیہ السلام ذکر کی پا لفظ سلام و دارنگی دا عبدیت سر آئی کی اشارہ دعویر صورت او دعویر توحید امدی کی ذکر دا سلو اکتم او دارنگی یو سلاتی او دارنگی یو سل دعا تیک او رد شرک پل عبادت امدی کردے دو او یو دارنگی پینزا تیکی او پینزا نویک او یو سل شپیتک او رد شرک پل دعا یو سل پینزیش کی او رد علا اتخاذ الولد پا یو سل دو پنزوس اسمائی حسنا بیاس پی تکرار دری دی پکی صفات پہلیہ د اللہ پری صورت کی چلو دا چلو ایک دی خلاصہ رو صورت ہم دے کدری بابو نائی اولانے باب دا چلو رو یا پوری او دی کی اول تزرو دا ملائکو یو دیم او دریم آیت کی او حال دی پیرین رش پاگم نوالا تر دل سم پوری او زواجر دی منکرین تا دا رسالت دل سم آیت او دا رنگی دا قرآن تا چچوک دا آغی نا انکار کی پا پینزل سم او باس دے آغا ذکر کش پاڑا سم کی او بے تخویب ور کئی او خروی پا تبرید آلیہا و باتی لہو بانی دا دویش نوالا دی دریش پوری بے زجر دے پینکار دا توحید بانی پینز دیش او انکار دی رسالت شپک دیش بے رشارت دے تفصیلن دا چلویک ناتر یوش پیتا پوری او تخویب او خروی دا دوش پیتا پوری دا دوش پیتا نوالا تر چلو رویا پوری. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چی عام میرابان و خاص میرابان دے شروع کم زردی صورت وصوافات صوفا فزاجرات زجرا. فدیکی چردین اسم مراد دی چا صوافات مانس سب ترون کی پس سب ترون سر. ابن عباس نے وہ پرمائی چردین مراد ملائک دی پاسمان کی او آغی وی جاغی سپو ندی دسی لکسنگ چی انسانان دنیا کی سپو نتری منز تودری یا سپو نکا سپو پیل خلقی پی دنیا لی سولاد آغی وی سنگ چلت سپو نتر لیکیم دا دیر وجن حدیث کی دادی جابیر بن سمور رضی اللہ فرمائی علا تا سپو نکا سپو پیل ملائکا اند ربیم. نبی علیہ السلام صحابہ وطوی تا سداش سپو نول نتری لکسنگ چی ملائک دا اللہ سر تریم. نوی منگور تا ویچ سنگی تری ناغی ویچ اول اولنی سب برابری بیور پسی او دا رنگی آغی تراس کی سمانا سب کی متصل ودری دانش جدا جدا دا حدیث دیر دی پا دیوانش تره چی سپونو کی نزدی نزدی ودری دل پکار دی چی پڑکی دا پڑکی سرولگی گی اوگا دو گوس دا بہتر تری قرا. نن سوا دور کی اکثر دا سی دی چه دیتا سوک توجه نور کهی کسوک مخی ودره ده و کروستا و کسوک ارسو نجوده ودره. حالان که دیر احادیث به دیوان دلات که چه سب دا نزدی ترل پکار دی دا نزدی ودره دل پکار دی دیو بلس بهتر هم دا غرا چه اوگی دو گو سرو لگی او پتکی دا پتکو سرو لگی دا سینه چه جدا جدا ولاده دا پاسیلی بگی پریگی احادیثو نا نزدی واله دا معلومی دل تم دا ذکر کهی او دیر احادیث پا دی باب کشتا. نور دیر وجه نمونگو تا سلب کارداری شی سپونه برابر که خونن سبا بیخی و امدا سنت دخل کنو و تیلی امام بسود رگی مخیت دا نو یروست کسانو ته چر سب جوړول پکار چا باندې غږ نه کوي احادیثو کې غداشته چې نبی له سلام صحابه باندې غږ کړي چې مخکې شو ورستش بلکې پاتیم کې چې کا چا زته کړي مخکې شوه هغه ته پاتیم کې ویلي چې دا دې په وجه باندې ستاسو په مخونو کې به نقصان نشي ستاسو په مشرانو کې به نقصان نشي نبی له سلام په خپل سب جوړ کړي عمر رضی الله عنه کوم دی هغه سب جوړ کړي خلک ولا جوړ کړي دی لپاره چې دې خیال کا کس ولا ساتل نو په کار دار چې سپونه زمونږ استاد سره برابر شي او په هغه طریقه چې کومه طریقه چې نبی علیہ السلام او د صحابه وکړي نو صحابه د ملائکه سپونه برابر دي دا غرنګ نبی علیہ السلام او تاسو هم تړي د بعض جمعتون ته چې ورننه وزياده مانځه والا حال وګوري ته به چې له بره ته تور شي دا خپل مونږ باندې ته چې را قبول شو کو قبول نش ځکه چې هغه سب کوم چې نبی علیہ السلام یې له هغه طریقه باندې نه بعض جمعتون کې د لیک راخلی دا ګوت چې کوم دی ګوت دا وشي دا یو بل سره برابر کړي حالانکه په مانځه کې پوند سره برابر ول پکار بر طرف ته نه چې تا ګوت سره برابر دي کې خو یو په غټه ای بل وړای نمخ کې روست راځي او دا حدیث نصراحتن په دای کې خلاف راځي نو د دې نه مراد ملائکه کریم سلام دي چې هغه سپونه تړي د الله رب العزت د حکم موافق او کله چې ورته امر کیږي بیا سب پریدي بزي نو یو مقصد داره دیم داره چې د نه مراد ملائکه کریم چې هغه سپونه تړي په هوا کې ولاړي چې الله رب العزت ورته امر وکي بس بزي په خپل مخه باندې دا مخ کې داره چې اسمانونو کې د الله رب بندګۍ د پاره سپونه تړلي بېزی چې کله ورته الله امر کوي او دوی مقصد دار چې په هوا کې سپونه تړلي او دا رنګي د خپل وزیر چې کوم دی هغه شکرې هغه تړلي او څوک یې مراد دې نه مرغې دې په هوا کې لیکن صحیح دار چې مراد دې نه ملائکه عليهم السلام وصفات صفا گواریا سب تړون کې ملائک په سب تړلو سره پس زاجی راتی زجرا پس شرون کی پس شرلو سرام شیر شری شیطانان شری اوریز شری پس تالی آتی ذکرا پس ویون کی او دارنگی بیاغا لستون کی ذکر داللہ تعالی را پس طریقہ شادہ سر پدی خبر بانی این الہکم لواحد چیقن الہ استاسی الہ یو دیم مددگار استاسی یو دیم پس تالی آتی ذکرا داللہ رب عزت ذکر بدا طریقہ بانی دارنگی مراد دینا وهم کی پتالیات ذکر چا غس شیکي اغه ذکر د الله رب العزت یعنی وهي اغه راوړي ان الهکم لواحد یقینا الاله استاسه او مددگار استاسه مددگار یو دی رب السماوات والارض وما بينهما پالن کین اسمانونو دارنگی دزمه کی واسج ما بین دی کی و رب المشارق او رب د مشرقونو دی دا عقلی دلیل شو په توحید باندې په ذکر دلیل نقلی او دا رنگی قسم ان زینا السما دا والصفات دا قسم دی الله رب العزت په مخلوق باندې قسم خوړل شي لیکن د مخلوق د پاره دا اختیار نه او رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق چې پالون کې د اسمانونو د زمکې د واسه جمع باندې کې او پالون کې د مشرقونو ان زینا السما دنیا بزینۃ الکواکب دام دلیل عقلیه په توحید باندې او تمهید د پاره د حال د پیریانو چدې عاجز دی او ذلیل نه نو څنګه د الله سره د شریکې لیش معنی نشي زور اور کې دی نشي په الله باندې او څنګه د سپارش کولای شي په زور باندې لکه سم چې ملائکه د الله دربار کې عاجز لري دارنګي دی ماجزې یقینا من کې سکل اسمان د دنیا پاک ایست سوروانی وحفظا من کل شیطان مارد او د پاره د ساتنې دار شیطان سرکښه بدې کې داغه یې شو کنه چې دا دغه مقابله نشکوله د شغلې لا يسمعون الى الملائكه العالم جواب نشي کوله د یو مجلس لړته د ملائکو جماعت الملائکه ملائکه اعلی دغه توي ويغذفون من كل جانب وشتنه شي دار طرفنا دحورا د پاره د زغلولو لتر دی و دحر ولهما عذاب واسع و د عذاب لازم مانا دغه د عذاب د لپاره إلا من خطب الخطبة فأتبع شعب ساقب مگر آسوك جو تختيس خبر پا تختول سرا ملائك علیه السلام قبل منس کی پیسر لکی مشورا او خبر یو بلتا حکم کی چدا کارو کدا ندیت سواری فأتبع او تراوی تختی نو فأتبع شعب ساقب پس ورپسی جی پای پوری آشوغ لبلیدون کیم ویولی پس تبدیم هم شد و خلقنا من خلقنا اینا خلقنا من تین لازم دا زواجر دی وست پس تپوزو کردینا هم شد و خلقنا آئی دی سق دی پا پیدایش که من خلقنا کنا سوک چه من پیدا کردیم آقا اینا خلقنا من تین لازم یقنن ما دی پیدا کردی دا خطی سلیخنا کنان لارجن خطا بل عجیب تا ویس خرون بلکی تتعجب که و دی مسخری که زجر پینکار در رسالت مانا دی استا تکذیب که او دارنگی تا پوری توقی که او تور تا دعوت ورک و این دا دکیرون لا اسکرون او کلا چی نسید ورک لیشی دی تا نسید نقبله زجر پینکار در قرآن قرآن تم دینو گوری نی قبله و ایزا روایت این اسکرون او دا پلا چی موجزه ولا راشی بیم داغین این کار که و اذا رواتنا كل شيء وين دي موجوده يستسخرون مسخرتنا جوړيم چې ګوره دته بعضه ته چې غیر راشه ته او دغه پورې ټوکی مبالغه کوي په ټوکو وقالوا ان هذا الا سحر مبين و اذا نرد ام اگر جادو خران سیر دغه ته وې دي معجزات اذا متنا كنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون دیاتونو کی زجر دیں پا انکار دا باس بعد الموت او دری کرتا حمزیا ایدا متنا آیا کلا چه منگا ملشو و کننا تو رابن شو خوری و ایدا من آردو کی ایننا لما بسول خام خوابی برا پردکی گون او آبا اون الولون آئی زمان پلاران مخینیم قل نعم ورتوائی او و انتم داخرون تاسو بزلیلی است تاسو بزلیلی ورازی با فإنما هي زجرة واحدة پس یقینا دغه چغی ودا فإذا هم ينظرون پس ناسب دی بگوری بیا فإذا هم ينظرون مانا زلزله بیوا او سیاه بیوا وقالوا یا ویلنا هذا يوم الدين وی بدن یا ویلنا افسوز منگلرا هذا يوم الدين دا ورز بدلی دا دا خورا بدلی ورز هازا یوم الفصل الذي كنتم به تكذبون دا ورز پیسلی آران چه وی تاسو پاقی تکذیب کون کی دا قول دا منکرین دا یو بلت چه دا خواه ورز دا یا قول دا لاره چه دا ورز دا چه تاسو تکذیب کون احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون دا استخویب اخروی ده تقریبا دا دیات نوارا ترشپگشتم پوره او پینزه احوال بگیزی کرکی حشر و جهنم دا لار تولاندی کول دا خلکو حسار اول و بیداغین تا پوست کول او دارنگی چلورم دا یو بل سر انسرد نکول دا منش کوله پینزم دا زلیل او دارنگی منقاد که دا پا مجبوری سر او شروع لزینا مرایو کتب وی راجم اکی آکا سان چی ظلمی کنه دی و از واجوم او ملگری دیدیم او زوجات او د دې ملګری خځه مسراواله دارنګي وازوا جوما او دیو ملګری سمانه په شریکه او مسراواله و ما كانوا يعبدون عاشد بعد كونكي د دې نه مراد پیران او دارنګي پیران د دیو مولان چاوا مرنه تعات کړل په شرک او بدعات او ګناهونو کې او دې پیرځاو او مسراواله من دون الله ما سوى الله تعالى نفادوهم الى صراط الجحيم پس روان کی دل لار جہنم تام ودا جہنم لار روان کی وقفوهم انهم مسؤولون ودروا دين را يقينا دينا پختنا چه پختنا تيوشي روان كلي بيبي بالله ودروا تا پوست وكي مسؤولون وقفوهم ودروا دين را انهم مسؤولون يقينا دينا ببختنا وشي داسي نشد لأي چه رواني دا يتكوي تقديم تاخير اصل لوقفوهم انهم مسؤولون ودروا دين تبوسكيهم داغین رسته ورته ویلی شي مالکم لا تناصرون سری تاسو را دی او بل امداد نشی کولی دنیا کې خو به تاسو یو بل پر ډېر منډې تړلې والې یو بل مدد به هم کوه د یو بل نه به هم سرونه قرباني کول اوس ولې داسې نه کوي مالکم لا تناصرون او دا رد دی دی په دعوه باندې چې په دنیا کې دا معبودان دا به زموږ امداد کوي ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بلکه دین نن روز غاړی خودن کیم نن روز غاړی خودن کی تعبیر مقصد واقبل بعضهم على بعض يتساءلون اور مخامخ بشی بعض دینه بعض نور بنی يتساءلون پختنه وکیم بعض اینو کی بته پوس کوله شی بعض اینو کی بین شوی گور دا ویل شی مخ دی آیاتونو کې دیویش نواله تر دا دو دیش پوری دی که دا خبر ذکر کئی تاخوی پاکی ذکر کئی پا طریقه دا برات دالی هاو باتی لو او دا عابدانو دا غی دیو بلنا پورز دا قیمت او رب تیمداره چهار کرا معلوم اشا چه دوی نبت پوست دا جواب دیوشی او چب بی نوه هم رازی چه دی بچه علاگانی او جب بیا بندی شوی کنه چه وجه را داغی زالک چه ننه چاراگان ندی یو بل تخبل اگی این سپوب شاد یو بل با ملامت کئی لیکن دا اللہ طرف تجکم جواب دیغن شور کوره واق بلا بازو ملا بازی یتسالون او را مخرامق بشی بازی پا بازو نورو او تپوس بکی پختن بکیم قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين دي بو يقين انت سو وي چراته من ته بتا قصرا دا کشران باندې مشران ته وي تاسو بډیر په طاقت باندې راتللایم تاسو غو موږ ته غوسه کول یو مقصد لري كنتم تاخرون بقدرتكم علينا لانكم كنتم اعز منا تاسو موږ باندې غوسه کول د قدرت د وجنه که تاسو موږ کې عزت منوي دارنگی تاتونن عن الیمین مانا سوا من قبل الدین تاسو بر دین در طرف ان راتلین لمنگ بم گمرا کولو هم دوکی و امرات را کولی قسم قسم او دارنگی و کنتم تاتونن عن الیمین تاسو منگ تراتل کول مانا سوا تاسو منگ تداسی وعدون او لوزون را کولن چاقه با تاسو یاد چدا منگ پی ایمان دتا خبر کول نو تاسو ورا ایمان د طرف ان راتل کو چې قسمونه بم کول چې والله دا خبره ته صحیح کو بز موږ مرګ ته قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وبايه مشران بلکې نو تاسو مؤمنان وخپل باندې مؤمنان نو نسم کول چې موږ سرات لګي وما كان لنا عليكم من سلطان نو موږ لرا په تاسو باندې سغله بوزور سزور مور باندې چه تاس بهم کسی را روانوی من سلطان چه حجت نو دلیل نو پا شرک بانه تا من کم دلیل نو پیش کلی یا مراد سلطان نزور او دارنگی جبر جبر هم در بانه دیکلی بلکون تو مقاومن تو آغین بلکی وی تاسی قوم سرکشان پا خپل سرکشوی پا حقا لینا قول ربنا انا لزائقون و سرطوی بس کی نی پکی بس ثابت شو په مونږ باندې پیصله درو زمون ان لذائقون یقین المنسکون کی ود عذاب او پیصله سره لام لا جهنم من الجنه والناس اجمعين الله دا قران کې ویلو کړه چې جهنم بر دیونه ډکو دي انسانانو پیرانو ټولو نام باویناکم انا کننا غاوین پس مونږ گمراه کړی تاسو لپاره ځکه چې مونږ گمراه نو مانا من گمراه کلی ولی من پخپل گمراهان و حاصل داشت حاصل داره چه من تاسو بانه زور نده کریم آنم در تکم دلیل پیش کری صرف دعوت دو گمراهیم ده تدر کری داغی وجرا چې موږ ځل مرګری پیدا کول چې مرګریم دېش نو موږ گمراهان او تاسو گمراهت للی او په خپل خپل کم دعوت قبول کړي پاین نام یو مازین فی لازای مشترکون پس یقینا دی په داورس په عذاب کې شریکان ویم هر کله چې معلومه شې چې دواړه ډلې گمراهان دي نو بس په عذاب کې به یو شانې شریک وي شریکان وي عقیده شریک وا ان کذالک نفل بالمجرمین یقینا موږ دا شان کار کو د مجرمانو سره چې یو شان کوي په عذاب انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون دا سبب ذکر کړي دا عذاب څه سبب دا وکړ چې دی توحید نه منل د الله یقینا و دې کله چې به ویل شي ته چې نشته لایق د بندګۍ سوا د الله نه استکبرون دی او تکبر کوي بیا کولا چې دا څنګه چې د الله سره ګر نور څوک نه وي دا وسو ته غرونو څوک راکږي شي وې ته ورسې پلان کې بابا څلور غون اورته راکاګش اس اورته راکاګش او دا خډیر لی مقام لري او څنګه د الله رب عزت دا نازولینې ويقولون ان لتارکو الیاتنا للشاعر مجنون او دی ویل با آی پریکودن کې ومنګا خپل الیاو لاره شاعر مجنون دواجه د دیو الیاو د عبادت د الیاو لاره شاعر مجنون د وجه دا شاعر لیونینا منګ د دې عبادت ته دی باندې پریدو مان نه پریدو بل جاء بالحق وصدق المرسلين دا رات شو بده منکرینو باندې چې نه بلکې راتلې کړې دي په اخر او تصدیق کړې ده پیغمبرانو دا قرآن چې دی او دا رنګ دا پیغمبر مخکې نه پیغمبران چې و دا غیم دا توحید او دا توحید دی یو مسله ده انکم لذائق العذاب الالیم دا واستخویب یقینا تاسو خامخاسکون کې د عذاب درناک و ما تجزون الا ما کنتم تعملون او تاسو ته بدل نش درکولی مگر هغه چې وای تاسو عمل کوونکی دا تخویب شو او په دا مخ کې تیر شو علتونه باندې تپری چې بس تاسو عذاب دې دا ورونه درکولی کی چې تاسو کوم عمل کړی إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم د دې ځنه وروسته اوس بشارت ذکر کوي د پاره د مؤمنانو إلا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله چې خالص کړي شوی او د عامه کې عذاب نه استثنا را چې عذاب دی خلکو له نور کولې کې اولائی کلوم رزقم معلوم دا کسان دیل روزی دا معلوم معلوم را مانا سب پیت بار دبا سپاس سرا لکا حامیم سجده کی دا غیزی کرده پواکی و مکرمون میوی دی و دی بپائی کی عزت بن کلشیم پی جنات نایم پا باغونو دی نعمتونو کی بای باغونو بای نعمتونو والا على سرور متقابلين فاكتونو يوبتا مخامخ كيدن كيم مخي داو بيدش چه دي با يوبتا مخامخ كي دا كناية دا چه خبگانو نبني دنیا كي كلا سرسي خزو خاوني ورانش خزو ترو چطر وارد دي ورطا خاون دوارد درد ورطا وارد عالتا بداش يعني طول عمر با خوشحال خوشحالي خوشحال كوراني باي یطاف علیهم بکاس من معین گرزول بشی با دیوانی کاسر دکو خالص شرابو خالص شراب با دیوانی گرزی بایزا الازتی لشاربین تکسپین بای خود نورکون که بایز کن کل را دنیا کی کرن اعمال اکلل دا غزیت بر اللہ رسی قرآن کریم کی بار بار انسانان تا دا دعوت ورکولے کی لا پی آغول مالا همانا ينزفون نبا پدای کس شئی سردرده غول سردرده تولی کی ولا همانا ينزفون او نبا دی داغزینا نبا دی داغینا داغینا دی تقیه ورزی دنیا کی داس شراب بس کنو کلا سری بانی سر تاوی نشکی کلا کلا سری لولتی ورز لیکن داغ که بدانی ينزفون منسا قیبت نورزی نو نبای پا دغا شراب و جنت که غولون سر درده ولا هم عنها ينزفون او نبا دیلر داغی ناقی ورزیم و عنده هم قاصرات و ترب دا نعمتونه به د چا ورسره به نور دا حورې ورسی او د دې سره به بندونکي د نظرونو خپلو په خاوندانو باندې قاصرات تر باندې څه نظرونه به بند کړي. مفسرین وایي چې داسې بیبیانې به چې بل چاته به نه ګوري دا نظر به په دې خپل خاوند باندې بندي د ډېره حیا د وجه نه بل چاته نه ګوري. دارنګه دا به ډېرې ښایسته وي دا خاوند چې کوم دی دی به دا نظر په دې باندې بند. او بعضې لیکلي چې د دېو دا رسترګو دا دغه به اوږدی دا سوړي نه دی دا به اوږدي داسې مزیدارې ښایسته به تري. وایندا قاصرات الطرف او د دې سره به بندونکي دا نظرونه خپلې په خاوندانو خپلو باندې عین ښایسته سترګو والا کانو نا بایز مکنون گویا کې دا هغه پټ ساتلې شوې دي. بایز مکنون هغه هغه پټ ساتلې شوې سوره رحمان کې براش کلو لؤلؤ والمرجان ورته ویل زکدار سړي خپل طبیعت د چا خش داس زیړ رنگ خو کې د چا سور خو کې د چا سپین نال ته لؤلؤ او مرجان ویل او دلته چې کوم دې کانو نا بایز مکنون گویا که دا آگه پتی ساتلی شوی دیم آرشو ترمرغ آگه چی پتی آگه پا وڑو که پتی کلی پاک پلو بانو که او آگه لگه زلوال تبدی سپینوالی که مایی لگ یارده نه مراد داره چی دا انده سلی سپینه که دا آگه نه لانده جکم پوٹه که دا غرنگ حاصل داره چی دا منگو تاست دنیا که اسی آگا یو نشانه که نور خود آگه حسن دیر زیاد کان سبحان ربك رب العزة عما يصفون.